دست نزده شد خلاص مغزه دست بردار لاشی بازی عواز صرفت وقتی میخوای بگی با اون خوبیه عوضی راحت باش بگو که اما ورده ماره پای کاری درست میدی بایگانی به مخ دو قدم اول نیست روی برا درست پدنو به چین نداره عوض بدل تربیت میشی فقط باشک و لگت بیدار با رب تا بوق سگ میشی نابود با حرفین قانون رب فقط حرف بزنن یا لال میشی و بیتا موده یاد بود پابوس ما بودی لانتوری هویت و تره میدی با هر اشتباه مجازی خوبه ولی نه یا برا من ورس کلاس فندی تنم چشگیر هدف نبود اسکناس توی جیب بابا بازی داری باز لایی بازی عدی داره همه ببین جمعه شب تا صبح بیداره میگه درگیر کار کار مال هم مال زد و نقیز بگو در رد منی که داد پاچیتی سجر جدولی ولی میخوای به من برسی پا بود تو ببینی ما با نور میریم جلو تو با دم پای پاره آره اللافی تو کیه بود تو ببینی فقط داستان کن سر هم بدم چیل میکنم با سگاهی دارم فقط حرفی هست روک بم بگو چرا میترسی ازم حرف میزنی پشت سرم برو برو گوش بده علی مامان گوش تو بس برو به یه دخال تور چاقال افتخار اینه هش میزنی ما با هم بابی تکن خیلی خشن ترین ببین همین بسته که پیگیر منی خودتو جر میدی بیا تو دید من نمینا تو دید منی ها مثل که خیلی رو بورس نبودی یقه هاشیه رو میچسبی تا بیایی بالا برو دور دور کن نالا دور دور منه با اینکه جمعیت زیاده ولی آدم کمه نه بچرخ تو بچرخ این رول لست من ها رول لست من تو که آماده ای؟ نیستم داشتی نیستم که جلو رو مزنن نیشقن واسه تجیب واجه پیش رفت حیف بعد بریده نیشده این جای منو پیداستانی کف خیابونو هر رو ماسمالی نمودی مغز و بری خواستاریم که دشت بشه آجی همو جام آرمانی نه آجی ما که دو سر سوختیم نبا نفت و بنزین ولی گسل لوختیم سر حرفیم هنو داشتی ادامه داریم پای عشق بوده دایی نه از حساب کاری ها بولی شب گذشت درف و رب دادیم و لش گلن یه جا رسید که داشتی منو درک کنن جلو ملت منو رفیق سر هلن تا اینجاش بودش دست خودم ولی فقط یه چی خسته شدم این که ملتمون ما رو میبینن یه چون میگذرن انگاه دیدن آجی آره دلغک و چون فاز داری هنو نمیدونیم با ما آشنایی من که داشتی فکر رو داشتم پاش بس رشق رو کاشتم سرد نشدم و هنو میخندم دقیق 6 سال گذشت و هنو میجنگم پاش کل زندگیمو دادم منتی نیست داشتی آروم میشم بارف ولی تو چی؟ زندگیمونو داشتی چی میدونی ازش ما هم شروع میشیم نو میشیم سر سم حرف است این رفیه جلو میره بی وقت سر خطش منم میگم از رف ببین یه سری حرفا رو من نواس بگم خودت باید شعور درکشو داشته باشی به این حرفایی که زدم خوب فکر کن ببین حق با کیه تش میرسی به حرفای من کلی حرف پر دروغ متنفر از آدم و دروانو اینجام داشتی پای کارم 6 سال گذشت و حق نبود که هنو بخوام پشت سرم حرف درارم بذار بگم بذار خالیشم بسه من که هنو رفیق برقرارم دکتر کی